Piękne listy. Bardzo Państwu dziękuję. Są takie listy, które są tylko dla mojej wiadomości. Dziękuję tym bardziej. Bardzo poruszające, bardzo, powiedziałbym nawet, że intymne. Piękne też rzeczy Państwo mówią. Czasami się tak zdarza. No, że nie. Pani Grażyna na przykład zadzwoniła i prosiła, żeby przekazać tę wiadomość Państwu, ale sama nie mogła tego zrobić, bo płakała po prostu. Płakała, jak sobie przypominała to, jak spotkała Wojciecha Młynarskiego w przychodni lekarskiej. No i chciała do niego podejść, podziękować mu za te piosenki, ale jakoś nie miała śmiałości. No i teraz też nie miała śmiałości powiedzieć, bo była bardzo wzruszona. To znaczy, że to jednak jest ktoś. To znaczy, że to działa, co on robi. No dzisiaj, wczoraj Jan Młynarski, syn Wojciecha, mówił o tym, że kiedyś o takiej pięknej, nie wiem, czy Państwo to słyszeli, na wszelki wypadek powtórzę. Nawet gdyby ktoś słyszał już poprzednio, to trudno. To jest tak poruszająca historia, że szli razem ulicą i przychodzili przez pasę, dokładnie to pamięta, przy Politechnice w Warszawie i Wojciech Młynarski mówi, że wiesz co, ja wierzę, że zmienię trochę ten świat, że świat można zmienić, że trzeba to zrobić. Dalej już nie mówił, ale to powiedział z taką pewnością, że właśnie to, co robi, no i jest w tę stronę, prawda? Więc rzeczywiście należy mu się wdzięczność. I bardzo się cieszę, że te piosenki jakoś w naszych sercach są i no, czynią świat znośniejszym, lepszym. Nie jest to tylko iluzja, tylko że naprawdę coś się dzieje, jakoś nas to bardzo głęboko porusza czasami. Tak jak ta piosenka, to wspaniałe tłumaczenie My Way. I tak jak ta piosenka, która będzie za chwilę, to jest jedna z najwspanialszych polskich piosenek w ogóle. Państwo piszą, prosząc o różne piosenki też. No nie wszystkie mamy w komputerze akurat, albo nie wszystkie płyty przyniosłem, ale na przykład pan Grzegorz pisze o tym, że to są ponadczasowe piosenki. Piękne są te podarowane pani Ewie Bem. Na przykład Drzewa nad jeziorem Dłużek przed obłędem schron. Jakby specjalnie dla pani Ewy i dla nas. Akurat nie mamy tej piosenki przygotowanej, ale będzie inna, najwspanialsza chyba. To jej po prostu posłuchajmy. Kocham, gram,

ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje. A ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje. Żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść. No, musiała się ta piosenka pojawić, prawda? To obowiązkowa pozycja. Chociaż bardzo znana, ale co z tego? Ale tak tutaj szeleszczę, bo mam książeczkę z płyty Młynarski w Paryżu. To jest recital Młynarskiego z 1989 roku. I chciałbym przeczytać, to jest niesamowite, bo raczej nie czytam tych takich notek, bo to najczęściej są rytualne, no wiadomo co tam jest. A tutaj jest takie zdanie. Najpierw jest najpierw podziękowania dla, no zacytuję, pana Dariusza Schleppera, zamieszkałego we Francji polskiego prawnika i nie żaden zawodowy impresariusz, jak pisze Młynarski, tylko po prostu amator moich piosenek. Wdzięczny mu jestem bardzo i piszę o tym dlatego, że zgromadzenie paryskiej Polonii na sporym koncercie wcale nie jest łatwe. I tutaj, aha, podobnie jak gdzie indziej Polonia, to jest na ogół skłócona i rozbita. I pan Dariusz wysłał dosłownie tysiące prywatnych listów informujących o koncercie. No i to jest ładnie, że ktoś wyraża wdzięczność i to naprawdę, rzeczywiście wydaje mi się, że to nie są rytuały. Ale potem takie zdanko na koniec. Było mi przy okazji niezmiernie miło, że w przerwie recitalu spotkali się ze sobą ludzie mieszkający w jednym mieście, Paryżu, a nie widujący się ze sobą od lat. Niesamowite. Właśnie cała ta notka, jeszcze szanowni państwo, właśnie to nie ma tutaj słowa. No, miałem recital w Paryżu, no owszem, no jest takie zdanie. Tylko, że właściwie tutaj nic nie ma o mnie, tylko jest o innych ludziach. To niesamowite. I to mówi wybitny, powiedziałbym wielki artysta, który ma prawo do tego, żeby mówić ja, a nie mówi. Mówi o innych. Mówi po to, zrobiłem ten recital, tak z tego wynika, żeby przyszli ludzie i się ze sobą spotkali w jego przerwie. To tak jest przekaz tej krótkiej notki. Nieprawdopodobne. No naprawdę wierzę w to, co robi. Naprawdę tu jest, ja oczywiście jest zawsze, ale w imieniu my. To jest ta pozycja, z której on mówi. Naprawdę mu na tym zależy. I z tej płyty, taka też słynna bardzo piosenka, Układanka, muzyka Jerzy Wasowski. Powiem jeszcze o kompozytorach, bo to jest tak, że trochę się obawiałem, jeszcze mała dygresja, trochę się obawiałem tego spotkania z państwem dzisiaj i zaproszenia piosenek Wojciecha Młynarskiego, bo myślałem, no cały dzień graliśmy te piosenki, no już może mamy po uszy. Ale przyszedł Wojciech Osowski, pani Grażyna Oczkowska realizuje program i nastąpiła ożywiona dyskusja na temat jednej z interpretacji. I potem jeszcze długa rozmowa na temat Młynarskiego i tego, co on robił i co robi. I też o kompozytorach była mowa. Rzeczywiście, prawda. On miał wielkie szczęście do kompozytorów. To są wybitni twórcy. Wasowski, Derfel, Sent, Korcz, no jeszcze inni. Przepraszam, że nie wymieniam wszystkich, to nie sposób. Na Horny. No ale ci kompozytorzy nie mieli szczęścia do Młynarskiego, bo jego fenomenalne teksty właściwie spychają w cień ich nieprawdopodobną robotę, która jest też czasami wielką sztuką wybitną, prawda? Są tak świetne kompozycje, że no, gdyby nie Młynarski, to może by jakoś bardziej słychać, byśmy słuchali ich, a tak słuchamy jego. No dobrze, ale to jest dygresja. Najważniejsze jest to, że dla niego takie ważne było my. Piękna łączność, piękna próba stworzenia pięknej wspólnoty, nie narcystycznego kolektywizmu, o którym była mowa, tylko jednak zupełnie innej. No dobrze, rozgadałem się, przepraszam. Układanka. Na obrusie stały z połem z banku kawa, tort i strucla, a pod stołem zgodnym kołem układały dzieci pół ucla. Tu kolegom, koleżankom w mig wyjaśniam trzasku prasku, pucel jest to układanka taka według wzoru na obrazku. setki małych kawalątek do wyboru do koloru. Z cierpliwością świątek piątek się układa według wzoru. Z nazwą bywa rozmaicie wuj anglista, chociaż wadzel iniarz śmieje się z naskrycie. Ho, ho! I nazywa to to panem, pangiem. Tak czy owak na obrazku było zboże świe, żoście ente. Piernikowa chatka w lasku i krasnalki z transparentem. W krąg się wiła rzeka mleczna, kłos się złocił, kwiat zakwitał. Słowem była to bajeczna, kwint esencja dobrobytu. Basia, Hania i Jureczek i nieznośny ja, siumały. Taki oto obrazeczek posapując układa hały. Lecz choć wytężały oczka, zniechęcając się po troszku, choć się nie ma zbliżać nocka ciemna, układanka była w proszku. Darmo dymi chałupina, darmo zboże sto i w snoopkach. Jurek zaraz ćwierć komina, ale na tym koniec kropka. W końcu Jasiu wstał z kolanek, ścisnął w piąchy małe dłonie, mówiąc: proszę koleżanek, kurczę, ktoś nas tutaj robi w konia. Ja mam dość tych dyrdymałków, spójrzcie same, jeśli łaska. Przecież żaden z tych kawałków nie pasuje do obrazka. Proszę taty, proszę mamy, dajcie wytchnąć, dajcie pożyć. Po co my to układamy? Kurczę, jak to nie da się ułożyć? Po co my to główkujemy, przyjmiesz? Po co dopasowujemy, jak się nie da dopasować? Ja bym chciał do ciemnej nocki tak układać z wami razem, ale dajcie nowe klocki, albo zmieńcie ten obrazek, albo zmieńcie ten obrazek. Układanka, no też klasyk i też bardzo w różnych epokach jakoś aktualna. I ta piosenka też. To jest akurat wersja Maleńczuka i to jest taka parafraza Wysockiego. No posłuchajmy, czy aktualna, czy nie. Fale rozgarniały nasze dłonie, sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walka szła w pływackim maratonie, na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił, i hen w oddali gdzieś majaczył brzegi wtem. Rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi, a jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na zdar przez tubę dziób. Płynąć świadomie, pewniej szybciej krzyczał grubo, aż wiknął orła i do wody zrobił chlup. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor o pływaniu podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie, orety! Krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Kapoki z korka, antyimportowy produkt, ostatni sukces wysławiany, że ho-ho. Najpierw jak gopka nasiąknęły pięknie wodą, potem jak kamień z kierownictwem szły na dno. A przy okazji wydarzyło się niechcący, że ratownicy trzej pijani byli w brysk i mieli na państwowej łajbie pływający warzywny ogród, co prywatny dawał zysk. Sytuacja dramatyczna i ponura kazała w diabły cisnąć ten pływacki bieg. Ku kierownictwu każdy dał tękiego nura i za ramiona zaczął ciągnąć je na brzeg. Kierownik zbity słoną wodą zbladł jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarzł na kość. Odratowano go metodą usta usta, lecz kierowania to on raczej miał już dość.

36,6. Mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to, lecz moja dusza niezmiennie prosi tak. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności. Ogrzej, ogrzej mnie, rozżarz mnie. Niedokończona zdań wymiano, cudowna kłótnio w pół urwana. Rozżarz, rozżarz mnie. Ach życie, ogrzej, rozpal duszę mą boskona. Do 100, do 200, do 1000, do 1000. Wsłuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe. Chcę mieć gorączkę. Give me fever. Rozpal mnie. Blada kuzynko Melpomeno, jedną zagraną dobrze sceną. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie. Świecie utkany z głupich marzeń, akordeonie w nocnym barze. Ogrzej. A świat na to powiada, normalny duszy stan to nie musi być stan podgorączkowy. Panią trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to pies. A mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaje uparte SOS. Po staremu codziennie błaga. Ogrzej mnie. Zażarta na ten świat niezgodo, z którą rozstałam się tak młodo. Powróć, ogrzej mnie. Rozżarz mnie. Chwilo szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Rozżarz mnie. Mój świecie, rozpal duszę moją aż do końca. Mój świecie, zamień duszę mą w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę. Give me fever. Rozpal mnie. Słonecznikowa kresko krzywa, złota Van Gogha perspektywo. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie. Miłości, której nie znam jeszcze, z wiosennych psów lilowym deszczem przyjdź i ogrzej mnie. krajów przylatują takie piosenki, prawda? Z jakich słów one są zrobione, skąd to się wszystko bierze. To chyba bardzo trudno jest zrobić taką nową wersję piosenki Młynarskiego, no ale czasem efekty są po prostu wstrząsające. To wspaniałe. Gabakulka i Młynarski Plejs Młynarski. No i inna wielka pieśń o miłości. No i teraz znowu, no zupełnie inna stylistyka, inne czasy, ale równie pięknie. Poranne łzy, serdeczne przyjaciółki me, w kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie. Porannym łzom próbuję opowiedzieć, jak to z nami jest, jak to jest. Chcę czułych słów, twój głos jest pełen zimnych nut, dare. I nie powrócą. Krystyna Plońko, Zbigniew Jaremko skomponował tę piosenkę. To niesamowite, proszę Państwa. Chyba najwięcej listów dotyczy piosenki, nie wpadłbym na to, że to będzie ta piosenka. To jest tekst, który napisał Wojciech Młynarski do kołysanki Rosemary, znaczy Rosemary's Baby, kołysanka Rosemary. I to jest ciemna strona świata, ponura strona świata, zło. Tam jest taki tekst. Świat to przekleństwo, wygrywa zły, dobry ginie. Ale nawet w tej piosence pan Karol przypominają. Nie tylko zresztą on, ale przypomina ten finał. Bo jest jednak tak. Finał jest następujący. Może szczęściem błyśnie, co się czarno śni. Tak jest finał. Nawet tu, nawet w tej piosence. No to dramaturgia wieczoru jest taka, że powinien być ostatni walc, ale zanim będzie ostatni, to powinien być przedostatni. Wolno bardzo do mnie mów, kochana słodko bardzo do mnie mów. Kochana walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania mnie choreogra, fialecz zapomnieć nie potrafię. Wierzę przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać. Kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy przat mi płaszcz pozostał przedostatni. I czy to już przed ostatni walc. Nim skrzypną drzwi, podam ci okrycie zwierzchnie. Ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie. Pierzchnie, o gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprości głowy. Gdyby inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Szaba, zaba, zaba, da, farara, szaba, zaba, zaba, da, farara, zubi, zubi, zubi, zubi, zubi. Roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym się go mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszat mi płaszcz pozostał przedostatni, i czy to mój przedostatni walc. No ale to za chwileczkę jeszcze będzie ten ostatni. Bardzo dziękuję pani Grażynie Joczkowskiej i Wioli Myszkowskiej. Wojtek Osowski zaraz będzie z państwem. I na koniec, no, cały Młynarski, najpiękniejszy Młynarski, z czułością, z życzliwością i z humorem. Tego piosenki to nasze talizmany. No i trzymajmy je na trudne czasy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Młody człowiek w sochaczewie, typ liryczny, rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny,